Doctorul Urbino cunoștea destul de bine femeile ca să-și dea seama că Fermina Dasa nu se va mai arăta prin birou atâta timp cât el va rămâne acolo. Și totuși nu se îndura să plece, simțind că, după afrontul din seara aceea, orgoliul său rănit nu-i va mai da pace. Lorenzo Dasa, amețit de băutură, nu părea să ia în seamă lipsa lui de atenție. Era fericit că putea flecări în voie. Vorbea ca o moară stricată, molfăia între buze trabucul stins, tușind tare, hârâind ca să-și dreagă glasul, foindu-se ca să-și găsească locul în fotoliul giratoriu, ale cărui arcuri chelălăiau ca un animal în călduri. Băuse de 3 ori mai mult decât invitatul său și nu s-a oprit decât atunci când, dându-și seama că nu se mai vedeau unul pe altul prin întuneric, s-a ridicat să aprindă lampa. Când doctorul Juvenal Urbino l-a privit în noua lumină, a văzut că avea un ochi zbanghiu, ca de pește mort, iar vorbele care îi ieșeau din gură nu se potriveau deloc cu mișcările buzelor și se gândi că avea halucinații din cauza abuzului de alcool. Atunci s-a ridicat cu senzația fascinantă că se afla în trupul unui străin care continua să stea pe locul lui și a trebuit să facă un mare efort ca să nu-și piardă mințile. Trecuse de ora 7 când a ieșit din birou, precedat de Lorenzo Dasa. Era o noapte cu lună plină. Curtea idealizată de rachiul de anason plutea pe fundul unui acvariu, iar coliviile acoperite cu pânze păreau niște fantome ațipite în mireasma învăluitoare a portocalilor abia înfloriți. Fereastra de la camera de cusut era deschisă. Pe masă veghea o lampă aprinsă, iar tablourile neterminate erau așezate pe șevalete ca într-o expoziție. Unde ești de nu apari nicăieri?" spuse doctorul Urbino trecând mai departe. Dar Fermina Dasa nu l-a auzit. Nu-l putea auzi pentru că ea plângea de ciudă, trântită cu fața în jos pe pat, așteptându-și tatăl ca să-și poată lua revanșa pentru umilința din acea zi. Doctorul încă mai spera să o poată vedea înainte de plecare, dar Lorenzo Dasa n-a pomenit nimic despre așa ceva. I se făcuse dor de pulsul ei, de limba ei de pisică, de amigdalele ei gingașe, deși știa că ea n-o să mai vrea să-l vadă în veci și nici n-o să-i mai îngăduie să o caute. Când Lorenzo Dasa pătrunse în vestibul, corbii treji sub cearșafuri sloboziră un țipăt funebru. O să-ți scoată ochii," rosti doctorul cu glas tare gândindu-se la ea și Lorenzo Dasa se întoarse să-l întrebe ce a spus. N-am vorbit eu," răspunse el, a fost rachiul de anason." Lorenzo Dasa l-a condus până la trăsură, insistând să primească alt peso de aur pentru a doua vizită, dar el n-a acceptat. I-a dat vizitiului adresele exacte ale celor 2 bolnavi pe care îi mai avea de consultat și s-a urcat în trăsură singur, fără să fie ajutat. Dar când trăsura a început să se hurducăie pe caldarâm, a simțit că îi se face rău și i-a cerut vizitiului să întoarcă. Când s-a privit în oglindă, a văzut că până și imaginea lui se gândea tot la Fermina Dasa. A ridicat din umeri. Într-un târziu a scos un râgâit nisipos și a lăsat capul în piept și a adormit, iar în somn a început să audă clopotele trăgând a mort. Le-a auzit mai întâi pe cele de la catedrală, urmate rând pe rând de toate celelalte, chiar și de hârburile hodorogite de la Sfântul Julian Ospitalierul. Ei, drăcia dracului, mormăi el în somn, au murit morții. Mama și surorile lui tocmai își luau cafeaua cu lapte și nelipsitele gogoși la masa mare din sufragerie, când l-au zărit în prag cu chipul răvășit și întreaga făptură dezonorată de parfumul de cocote al corbilor. Clopotul cel mare al catedralei din preajmă răsună în aerul neclintit al casei. Maică-sa îl întrebă îngrijorată unde dispăruse, fiindcă îl căutaseră peste tot ca să se ducă la căpătâiul generalului Ignacio Maria, ultimul nepot al marchizului de Harais de la Vera, doborât în acea după-amiază de o congestie cerebrală. Pentru el trăgeau clopotele. Doctorul Juvenal Urbino o ascultă fără să o audă, ținându-se strâns de tocul ușii, apoi se răsuci pe călcâie cu intenția să ajungă în dormitor, dar se prăbuși pe brânci într-o explozie de vomă de anason înstelat. Sfântă fecioară, țipă maică-sa, trebuie că s-a întâmplat ceva cu totul neobișnuit de-ai venit acasă în halul ăsta. Și totuși, lucrul cel mai neobișnuit nu se întâmplase încă. Profitând de prezența renumitului pianist Romeo Lussich, care a interpretat un ciclu de sonate de Mozart, îndată ce orașul și-a mai revenit după doliul pricinuit de moartea generalului Ignacio Maria, doctorul Juvenal Urbino a pus să fie urcat pianul de la școala de muzică într-o teleagă trasă de doi catâri și i-a oferit Ferminei Dasa o serenadă care a făcut mare vâlvă. Ea s-a trezit încă de la primele măsuri și n-a avut nevoie să se uite prin perdelele de dantelă de la balcon ca să știe cine era promotorul acelui omagiu insolit. A regretat doar că îi lipsea curajul altor codane furioase care își goliseră oala de noapte în capul pretendentului nedorit. Lorenzo Dasa, în schimb, s-a îmbrăcat în grabă, iar când serenada a luat sfârșit, i-a invitat în salon pe doctorul Juvenal Urbino și pe pianist, care veniseră direct de la concert, îmbrăcați în ținută de seară, și le-a mulțumit pentru serenadă, oferindu-le un pahar de coniac bun. Fermina Dasa a înțeles foarte curând că tatăl ei încerca să-i înmoaie inima și să o facă să-și schimbe gândurile. A doua zi, după serenadă, îi spusese ca din întâmplare: „Ia gândește-te ce ar simți maică-ta dacă ar ști că un Urbino de la Caie îți face curte.” Ea i-a răspuns scurt: „S-ar răsuci în groapă.” Prietenele care pictau cu ea i-au povestit că Lorenzo Dasa fusese invitat să ia masa la clubul social de doctorul Juvenal Urbino, care, în urma acestui gest nechibzuit, primise un sever avertisment pentru încălcarea regulamentului. Și tot atunci a mai aflat că tatăl ei solicitase în repetate rânduri să fie primit în clubul social, dar de fiecare dată fusese respins cu atât de multe bile negre, încât pentru altcineva o nouă încercare ar fi părut cu neputință. Lorenzo Dasa însă, care avea stomac de bun băutor, înghițea fronturile fără să-i pese, neștiind ce să mai inventeze ca să-l poată întâlni pe Juvenal Urbino ca din întâmplare, fără să-și dea seama că, la rândul său, însuși Juvenal Urbino făcea pe dracu-n patru ca să se lase întâlnit. Își petreceau câteodată ore în șir în birou stând de vorbă, iar casa rămânea parcă suspendată în afara timpului, pentru că Fermina Dasa n-ar fi îngăduit ca lucrurile să-și urmeze cursul lor firesc atâta vreme cât el se afla acolo. Uneori făceau câte o escală la cafeneaua parohiei. Acolo i-a dat Lorenzo Dasa primele lecții de șah lui Juvenal Urbino, iar acesta s-a dovedit un elev atât de silitor, încât șahul a devenit pentru el o adevărată obsesie, care l-a urmărit până în ziua morții. Într-o seară, la scurt timp după serenada de piano solo, Lorenzo Dasa a găsit în vestibulul casei un plic sigilat cu monograma JUC imprimată în ceară roșie, adresat fiicei sale. L-a strecurat pe sub ușă când a trecut prin dreptul dormitorului Ferminei, iar ea n-a putut înțelege cum de ajunsese acolo, fiindcă îi se părea de neconceput ca tatăl ei să se fi schimbat într-atâta încât să-i aducă o scrisoare de la un pretendent. Neștiind ce să facă, a lăsat plicul pe noptieră, unde a rămas nedeschis mai multe zile, până într-o după-amiază ploioasă, când a visat că Juvenal Urbino venise din nou, aducându-i în dar spatula cu care îi examinase gâtul. Spatula nu era din aluminiu, ci dintr-un metal apetisant, pe care ea îl mai savurase și în alte vise, astfel că a rupt-o în două bucăți inegale și i-a dat-o lui pe cea mai mică. Când s-a trezit, a deschis plicul. Era o scrisoare scurtă și politicoasă, cuprinzând o singură rugăminte: să-i permită să-i ceară tatălui ei permisiunea de a o vizita. A impresionat-o sobrietatea și seriozitatea lui, iar înverșunarea cultivată cu atâta dragoste timp de atâtea zile i s-a spulberat dintr-o dată. A băgat scrisoarea într-o casetă și s-a gândit să o ascundă pe fundul cufărului, dar și-a adus aminte că tot acolo păstrase scrisorile parfumate de la Florentino Arisa și, cuprinsă de un val de rușine, a scos-o ca să o pună într-altă parte. I s-a părut mai înțelept să considere că nici n-o primise, așa că a ars-o la flacăra lămpii, privind în tot acest răstimp cum se umflau picăturile de ceară și plesneau de căldură. Suspina: bietul de el. Brusc, dându-și seama că era a doua oară într-un an și ceva când rostea aceste cuvinte, gândul îi zbură la Florentino Arisa și rămase uimită cât de străin îi se părea, bietul de el. În octombrie, când ploile erau pe sfârșite, au mai sosit încă trei scrisori, cea din tâi însoțită și de o cutiuță cu pastile de violete de la abația din Flavigny. Două din ele fuseseră aduse la poarta casei chiar de vizitiul doctorului Juvenal Urbino, iar acesta o salutase intenționat pe Gala Placidia de la fereastra trăsurii, pe de-o parte ca să nu mai există niciun dubiu că el era autorul scrisorilor, iar pe de alta pentru ca nimeni să nu-i poată spune vreodată că se rătăciseră pe drum. În plus, amândouă purtau sigiliul de ceară roșie cu monogramă și erau scrise cu mâzgăliturile acelea criptice pe care Fermina Dasa le cunoștea prea bine, scris de medic. Amândouă cuprindeau în esență același lucru ca și prima, fiind redactate în același stil reverențios, dar în spatele tonului prevenitor se simțea o nerăbdare nici când deslușită în scrisorile atât de rezervate ale lui Florentino Arisa. Fermina Dasa le-a citit imediat ce le-a primit, la un interval de 2 săptămâni una după alta, dar în clipa în care a vrut să le arunce pe foc, fără să știe de ce, s-a răzgândit. Nici o clipă însă nu i-a trecut prin minte să răspundă la ele. A treia scrisoare, primită tot în luna octombrie, fusese strecurată pe sub ușa de la intrare și era complet diferită de cele precedente. Literele strâmbe și tremurate dovedeau limpede că fusese scrisă cu mâna stângă, dar Fermina Dasa n-a remarcat acest lucru decât după ce a citit-o și a înțeles că era vorba de o anonimă abjectă. Autorul era convins că Fermina Dasa îi făcuse farmece doctorului Juvenal Urbino și, pornind de la această presupunere, trăgea concluzii dezgustătoare. Scrisoarea se încheia cu o amenințare. Dacă Fermina Dasa nu renunța la intenția ei de a pune gheara pe bărbatul cel mai râfnit din oraș, avea să fie supusă oprobriului public. Deși se considera victima unei nedreptăți strigătoare la cer, reacția ei n-a fost vindicativă. Dimpotrivă, ar fi vrut să-l poată descoperi pe autorul anonimei ca să-l convingă cu oricât de multe explicații că se înșela amarnic, fiind sigură că pentru nimic în lume nu s-ar fi lăsat impresionată de avansurile lui Juvenal Urbino. În zilele următoare a mai primit încă 2 scrisori nesemnate, la fel de perfide ca și prima, deși niciuna din ele nu părea scrisă de aceeași persoană. Poate că era victima unui complot, sau poate că povestea despre așa zisa idilă secretă a ei fusese deformată mai mult decât era de presupus. Se întreba îngrijorată dacă întâmplarea nu se datora cumva indiscreției lui Juvenal Urbino. Era posibil ca sub înfățișarea lui respectabilă să se ascundă alt om, incapabil să-și țină gura față de bolnavii pe care îi vizita, gata oricând să se împăuneze cu tot felul de cuceriri imaginare, ca atâția alții din cercul lui de prieteni. Avea chiar intenția să-i scrie și să-i reproșeze faptul că-i fusese terfelită onoarea, dar până la urmă a renunțat, de teamă că el nici nu urmărea altceva decât să primească un răspuns. A încercat să afle mai multe amănunte de la prietenele cu care picta în camera de cusut, dar nici ele nu auziseră altceva decât comentarii nevinovate despre serenada de piano solo. Simțea că turbează de furie, știindu-se neputincioasă, umilită. Dacă la început și-ar fi dorit să-l întâlnească pe dușmanul nevăzut ca să-l convingă de eroarea lui, de data aceasta nu-și mai dorea altceva decât să-l facă bucățele cu foarfecele de grădină. Se perpelea toată noaptea în așternut, întorcând pe toate fețele detalii și fraze din scrisorile anonime, sperând să-și găsească pe această cale alinarea. Speranță deșartă, străină prin însăși firea ei de lumea familiei Urbino de la Caie, Fermina Dasa știa cum să se apere de ispite, dar nu și de intrigile perfide. Această amară constatare i-a fost confirmată de înspăimântătoarea întâmplare cu păpușa neagră, primită într-una din acele zile, neînsoțită de nicio scrisoare, dar a cărei proveniență nu părea greu de imaginat. Numai doctorul Juvenal Urbino i-ar fi putut o trimite. Fusese cumpărată din Martinica, așa cum scria pe etichetă, avea o rochie superbă, părul inelat, împletit cu fire de aur și închidea ochii când era culcată. Ferminei Dasa i s-a părut atât de amuzantă, încât, învingându-și scrupulele, s-a hotărât să o lase în timpul zilei pe perna din pat. Până la urmă, s-a obișnuit să doarmă cu ea. La câteva zile însă, după un somn epuizant, și-a dat seama că păpușa creștea. Rochia minunată cu care era îmbrăcată abia dacă îi mai acoperea coapsele, iar pantofiorii crăpaseră sub presiunea picioarelor. Fermina Dasa auzise de farmece și de scântece africane, dar niciunul atât de înspăimântător ca acesta. Pe de altă parte, i se părea de neconceput ca Juvenal Urbino să fie în stare de o asemenea atrocitate. Avea dreptate, păpușa nu fusese adusă de vizitiu, ci de un vânzător de creveți, necunoscut în cartier și despre care nimeni nu putea da o informație exactă. Încercând să deslege enigma, Fermina Dasa s-a gândit pentru o clipă la Florentino Arisa, a cărui fire taciturnă o speria uneori, dar viața a avut grijă să-i demonstreze cât de mult se înșela. Misterul n-a fost lămurit niciodată, iar simpla lui evocare îi stârnea fior de groază chiar și mai târziu, când, căsătorită și cu copii, se considera răsfățată de soartă, cea mai fericită femeie din lume. Într-o ultimă tentativă de a o convinge, doctorul Juvenal Urbino a apelat la serviciile maicii Franca de la Luz, care, în calitate de directoare a Colegiului Intrarea Preacuratei în biserică, nu putea refuza solicitarea venită din partea unei familii ce își arătase de atâtea ori bunăvoința față de ordinul ei monahal, încă de pe când acesta se stabilise în America. Și-a făcut apariția la 9 dimineața, însoțită de o novice, și amândouă au fost nevoite să aștepte o jumătate de oră, privind în tot acest răstimp coliviile cu păsări, până ce Fermina Dasa și-a terminat baia. Era o nemțoaică virilă, cu un glas metalic și o privire autoritară, care contrastau cu pasiunile ei puerile. Fermina Dasa o ura mai mult decât orice pe lume, așa cum ura tot ce avea de-a face cu ea, iar când se gândea la fățărnicia ei de mironosiță, parcă îi trecea un șarpe rece prin sân. I-a fost de ajuns să o recunoască din ușa băii ca să retrăiască într-o singură clipă toate chinurile îndurate la colegiu, coșmarul liturghiei de fiecare zi, teroarea examenelor, zelul servil al novicelor, viața întreagă în toată bogăția ei, denaturată de niște suflete mărginite. Maica Franca de la Luz, în schimb, a salutat-o cu o bucurie ce părea sinceră. Se arătă uimită văzând cât de mult crescuse și se maturizase, lăudând totodată chibzuința cu care gospodărea casa, bunul gust cu care aranjase grădina, mirasma învăluitoare a florilor de portocal încinse de soare. Îi porunci apoi novicei să o aștepte acolo, dar să nu se apropie prea mult de corbi, care, într-o clipă de neatenție, ar fi fost în stare să-i scoată ochii, și căută din priviri un loc retras unde să poată sta de vorbă între patru ochi cu Fermina. Ea a invitat-o în salon. A fost o întrevedere scurtă și dură. Maica Franca de la Luz a trecut direct la subiect și a propus Ferminei Dasa o reabilitare onorabilă. Motivul exmatriculării urma să fie șters, nu numai din documente, dar chiar și din memoria comunității, ceea ce i-ar fi permis să-și termine studiile și să obțină bacalaureatul în litere. Uluită, Fermina Dasa a vrut să afle motivul. E vorba de rugămintea unei persoane vretnice de toată stima, care nu-și dorește altceva în viață decât să te facă fericită, spuse călugărița. Nu bănuiești cine poate fi? Abia în clipa aceea înțelese totul. Se întrebă în sinea ei cu ce drept acceptase rolul de mesager al iubirii, o femeie care îi răsturnase temeiurile vieții din pricina unei scrisori nevinovate. Dar nu se încumetă să-i o spună în față. Răspunse în schimb că, într-adevăr, îl cunoștea pe bărbatul acela și tocmai de aceea știa că nu avea niciun drept să se amestece în viața ei. Nu vrea să te roage altceva decât să-i acorzi o întrevedere de 5 minute, spuse călugărița. Sunt sigură că tatăl tău o să fie de acord. Furia Ferminei Dasa spori numai la gândul că tatăl ei putea fi amestecat în toată povestea. Ne-am întâlnit doar de 2 ori când am fost bolnavă, spuse. Acum nu văd de ce aș face. Pentru orice femeie cu ceva mai multă minte, bărbatul ăsta e un adevărat dar trimis de pronia cerească, spuse călugărița. Și îi povesti despre virtuțile lui, despre pioșenia lui, despre dăruirea cu care își închinase viața celor suferinți. În timp ce vorbea, scoase din mânecă un șirac de mătănii din aur cu un crist pe cruce cizelat în fildeș și îl legănă prin fața ochilor. Era o bijuterie de familie veche de peste 100 de ani, lucrată de un orfevru din Siena și sfințită de Papa Clement al IV-lea. Ia ta, spuse. Fermina Dasa își simți tot sângele clocotind de mânie și atunci îndrăsni. Nu pot înțelege cum de vă pretați la așa ceva, tocmai dumneavoastră, care credeți că iubirea e un păcat. Maica Franca de la Lus se prefăcu a nu lua în seamă observația, dar pleoapele i se înroșiră. Continua să-i legene prin fața ochilor mătăniile. Cred că ar fi mai înțelept să caz la învoială cu mine, spuse, pentru că după aceea s-ar putea să vină chiar domnul arhiepiscop și cu el lucrurile stau altfel. N-are decât să vină, răspunse Fermina Dasa. Maica Franca de la Lus ascunse mătăniile de aur în mânecă, apoi scoase din cealaltă o batistă ponosită și boțită, o strânse în pumn și o privi pe Fermina de sus cu un surâs compătimitor. Biata mea copilă, suspină, tot te mai gândești la bărbatul acela. Fermina Dasa înghiți obrăsnicia privind-o pe călugărița în față, fără să clipească, rumegându-și în tăcere mânia până când îi văzu ochii de bărbat înnecați în lacrimi. Maica Franca de la Lus și le șterse cu batista făcută ghemotoc și se ridică în picioare. Are dreptate tatăl tău când spune că ești mai încăpățânată decât o catârcă, zise. Arhiepiscopul nu și-a făcut apariția și poate că asediul s-ar fi sfârșit chiar în aceeași zi dacă n-ar fi fost Hildebranda Sanchez, care a venit să petreacă sărbătorile Crăciunului cu verișoara ei și astfel viața și-a schimbat pentru amândouă cursul. Au așteptat-o în port la 5 dimineața, când sosea goeleta de Rioacea și au zărit-o prin mulțimea de pasageri vlăguiți de răul de mare, dar ea a coborât zâmbitoare, de parcă nu s-ar fi întâmplat nimic, arzând de nerăbdare să le povestească dintr-o răsuflare despre călătoria pe talazurile înfuriate. Aducea în dar o grămadă de coșuri încărcate cu curcani și tot soiul de roade de pe mănoasele ei ogoare, pentru ca nimeni să nu le ducă dorul în răstimpul cât avea să rămână acolo. Lisimaco Sanchez, tatăl ei, voia să știe dacă nu cumva aveau nevoie de muzicanți pentru sărbători, fiindcă el le putea face rost de cei mai buni și le promitea să trimită cât de curând o cantitate suficientă de artificii și petarde. Îi mai anunța că nu putea veni să-și ia fata mai înainte de luna martie, așa că până atunci aveau tot timpul să se bucure de viață. Cele două verișoare au început numai decât. S-au îmbăiat împreună încă din prima zi, făcându-și ablațiuni reciproce cu apa din rezervor. Se săpuneau, se căutau de lindini, își comparau fesele, sânitari, privindu-se fiecare în oglinda celeilalte, ca să vadă cât de necruțător fusese timpul cu ele, de când nu se mai văzuseră goale. Hildebranda era înaltă și robustă, cu pielea aurie, dar părul de pe trupul ei era de mulatră, scurt și sârmos. Fermina Dasa, în schimb, avea o goliciune palidă, cu linii prelungi, cu pielea luminoasă și părul neted și moale. Gala Placidia le pregătise în dormitor 2 paturi identice, dar uneori se culcau amândouă într-unul din ele și le prindeau zorii stând de vorbă cu lumina aprinsă. Fumau ca tâlharii de drumul mare, niște trabucuri ordinare aduse de Hildebranda, care le ascunsese în căptușala cufărului, iar după aceea ardeau hârtie de Armenia ca să înlăture mirosul de tavernă din dormitor. Fermina Dasa încercase prima țigară la Valle du Par, desăvârșindu-și ucenicia mai întâi la Fonseca, apoi la Rioacea, unde se închideau chiar și câte 10 verișoare într-o cameră ca să vorbească despre bărbați și să fumeze pe ascuns. Învățase să tragă din țigară cu capătul aprins în gură, așa cum făceau bărbații în vreme de război, ca să nu se dea de gol prin întunericul nopții. Dar niciodată nu fumase singură. De la venirea Hildebrandei, fumau în fiecare seară înainte de culcare și de atunci a rămas cu acest obicei, deși totdeauna o făcea pe ascuns chiar și de soț și de copii, nu numai din pricină că o femeie care fuma în public era privită cu ochii răi, dar și pentru că în felul acesta clandestinitatea îi sporea plăcerea. Și călătoria Hildebrandei fusese aranjată de părinți în încercarea de a o îndepărta de iubirea ei imposibilă, deși o convinseseră că numai ea o putea ajuta pe Fermina să se hotărască pentru o partidă excelentă. Hildebranda acceptase cu speranța că va putea amăgi uitarea, așa cum făcuse la vremea respectivă vara ei, dar se înțelesese cu telegrafistul din Fonseca să transmită cui îi se cuvenea și cu cea mai mare discreție mesajele primite de la ea. Așa se face că a fost cumplit de dezamăgită când a aflat că Fermina Dasa îl repudiase pe Florentino Arisa. Cu atât mai mult cu cât Hildebranda se călăuzea în dragoste după o concepție universalistă, fiind convinsă că cea mai măruntă neînțelegere dintre doi îndrăgostiți avea repercusiuni asupra iubirilor din lumea întreagă. N-a renunțat însă la planurile ei. Cu o îndrăsneală care a umplut-o de groază pe Fermina Dasa, s-a dus singură la oficiul de telegraf, hotărâtă să-l câștige de partea ei pe Florentino Arisa. Nu l-ar fi recunoscut, întrucât nimic din înfățișarea lui nu se potrivea cu imaginea pe care și-o făcuse din relatările Ferminei Dasa. La prima vedere, i s-a părut cu neputință ca verișoara ei să fi fost îndrăgostită până în pragul nebuniei de un biet consopist nebăgat în seamă de nimeni, cu aerul lui de câine hăituit, cu hainele lui de rabin în disgrație și manierele lui ceremonioase care n-aveau cum tulbura inima vreunei fete. A regretat însă această primă impresie, pentru că Florentino Arisa s-a oferit imediat să-i vină în ajutor, fără să-i pună nicio condiție, fără să știe măcar cine era, și nici n-a aflat vreodată. Nimeni nu o putea înțelege mai bine ca el, așa că nu i-a cerut să-și decline identitatea și nici măcar n-a vrut să știe adresa. Soluția pe care i-a propus-o era foarte simplă. Trebuia să treacă în fiecare miercuri după amiază pe la oficiul de telegraf să ia de la el răspunsurile. Atât și nimic mai mult. Pe de altă parte, când a citit mesajul scris de Hildebranda, a întrebat-o dacă accepta o sugestie, iar ea a răspuns afirmativ. Florentino Arisa a făcut mai întâi câteva corecturi printre rânduri, le-a tăiat, le-a scris din nou, iar când a văzut că nu-i mai rămâne loc pentru altele, a rupt foaia de hârtie și a scris alt mesaj, complet diferit, care ei i s-a părut înduioșător. Când a ieșit de la telegraf, Hildebranda abia își putea stăpâni lacrimile. E slut și nici prea vesel nu pare, i-a spus Ferminei Dasa, dar e plin de iubire. Mai mult decât orice, pe Hildebranda a impresionat-o singurătatea în care trăia verișoara ei. Se purta, după cum i-a spus, ca o fată bătrână, măcar că avea 20 de ani, obișnuită cu o familie numeroasă răspândită în tot ținutul, prin case în care nimeni nu știa cu siguranță câți locuiau sau de câte tacâmuri era nevoie la masă, Hildebranda nici nu-și imagina că o fată de vârsta ei putea să-și ducă viața închisă ca într-o mănăstire. Acesta era însă adevărul. De la 6 dimineața când se scula și până când stingea lumina în dormitor, nu făcea altceva decât să piardă vremea. Viața îi era rânduită de alții. Mai întâi, lăptarul care o trezea bătând la poartă când ultimii cocoși anunțau o nouă zi. Veneau la rând vânzătoarea de pește cu lada în care grămezile de pargos agonizau pe un strat de alge, negresele somtoase cu zarzavaturi de la Maria la Baja și fructe de la San Jacinto. Și tot așa se perindeau de dimineața până seara cerșetorii, fetele care vindeau bilete de loterie, surorile de caritate, tocilarul cu mașina lui hârâitoare, cel care cumpăra sticle goale, negustorul ambulant care cumpăra resturi de aur, cel care cumpăra ziare vechi, țigăncile fățarnice care se ofereau să citească destinul în cărți, în liniile palmei, în zațul de cafea, în apa din ulcele. Gala Placidia își pierdea toată săptămâna deschizând și închizând ușa de la intrare ca să spună nu, acum nu, vino altă dată. Sau strigând înfuriată de la balcon, firar să fie, ea nu ne mai bate scapul atâta, ce dracu, am cumpărat de toate, nu mai avem nevoie de nimic. O înlocuia cu atâta zel și cu atâta har pe mătușa Escolastica, încât Fermina le confunda chiar și în dragostea pe care le-o purta. Avea obsesii de sclavă. Cum găsea o clipă de răgaz, dădea fuga la oficiul de lângă bucătărie și se apuca să calce rufele până când le lăsa fără nicio cută, apoi le așeza cu levănțică printre ele în dulapuri, dar nu se mulțumea numai cu atât. Pe lângă lenjeria abia spălată, o mai călca și pe cea nefolosită, care, de atâta stat, putea să-și piardă strălucirea. Cu aceeași râfnă se îngrijea și de garderoba Ferminei Sanchez, mama Ferminei, care murise cu 14 ani în urmă. Deciziile mai importante le lua însă Fermina Dasa. Ea hotăra ce anume aveau să mănânce la masă, ce trebuia cumpărat, ce trebuia făcut în fiecare împrejurare, rostuind în acest fel viața unei case în care de fapt nu era nimic de rostuit. După ce spăla coliviile, punea mâncare la păsări și se convingea că florile nu mai aveau nevoie de nimic, rătăcea la întâmplare prin casă. De când fusese exmatriculată, i se întâmpla deseori să se culce după prânz și să se trezească abia a doua zi. Lecțiile de pictură n-au fost altceva decât un mod mai amuzant de a pierde timpul. De la surghiunul mătușii Escolastica, relațiile cu tatăl ei erau lipsite de afecțiune, deși amândoi găsiseră modalitatea de a conviețui fără să se stingherească unul pe celălalt. Când ea se scula, el era de mult plecat la treburile lui. Rare ori i se întâmpla să lipsească de la ritualul mesei de prânz, deși aproape niciodată nu mânca, fiindcă se sătura cu aperitivele și gustările galisiene de la cafeneaua parohiei. Nici seara nu mânca acasă. Îi lăsau cina pe masă, într-o farfurie acoperită, deși știau că el n-o să se atingă de ea până a doua zi, când i-o încălzeau pentru micul dejun. Odată pe săptămână îi dădea Ferminei banii necesari pentru cheltuielile casei, calculați până la ultima centimă și administrați de ea cu scrupulozitate, dar îi satisfăcea orice rugăminte pentru cumpărături neprevăzute. Niciodată n-o refuza, niciodată nu-i cerea socoteala, dar ea se comporta ca și cum ar fi trebuit să dea seama în fața tribunalului Inchiziției. Niciodată nu-i vorbise despre afacerile pe care le învârtea, niciodată n-o luase cu el ca să-i arate agențiile din port, aflate într-un loc unde domnișoarelor bine crescute nu le era îngăduit să calce, nici chiar însoțite de părinții lor. Lorenzo Dasa nu se întorcea acasă mai devreme de 10 seara, ora stingerii în perioadele mai puțin încordate ale războaielor civile. Rămânea până atunci la cafeneaua parohiei, jucând ce se nimerea, pentru că era specialist în toate jocurile de cafenea și pe deasupra un bun profesor pentru începători. Totdeauna ajungea acasă cu mintea trează, fără să-și scoale din somn fica, deși se cinstea cu rachiu de anason îndată ce se dădea jos din pat și o ținea așa, morfolind între dinți chiștocul stins și sorbind pendelete pahar după pahar toată ziua. Într-o seară însă, Fermina l-a simțit când s-a întors. Ea a auzit pașii de cazac pe scări, răsuflarea uriașă pe coridorul de la etaj, bătăile în ușa dormitorului. I-a deschis și pentru prima oară s-a speriat de ochiul zbanghiu și de vorbele lui împleticite. Suntem ruinați, i-a spus. Am ajuns la fundul sacului, ca să știi și tu. Au fost singurele cuvinte pe care le-a spus, dar de atunci nu le-a mai repetat niciodată și nimic din ce s-a întâmplat mai târziu nu i-a adeverit spusele. Dar din seara aceea, Fermina Dasa a devenit conștientă că e singură pe lume. Trăia într-un adevărat limb social. Fostele ei colege de școală duceau o altă viață într-un paradis care era inaccesibil, cu atât mai mult după acea dezonorantă exmatriculare. Dar nici vecina vecinilor ei nu se putea socoti, întrucât pentru aceștia era doar o elevă fără trecut, îmbrăcată în uniforma de la colegiul Intrarea Preacuratei în biserică. Lumea în care se învârtea taică-său era alcătuită din traficanți, hamali și pribegi scăpați din cine știe ce războaie, care se acioaseră în bârlogul public de la cafeneaua parohiei, într-un cuvânt, o lume de burlaci. În ultimul an, lecțiile de pictură o ajutaseră întrucâtva să mai uite de claustrarea în care trăia, pentru că profesoara, care prefera lecțiile în grup, aducea și alte eleve în odaia de cusut. Erau însă fete de condiții sociale atât de diferite și îndoielnice, încât pentru Fermina Dasa nu puteau fi decât niște prietene trecătoare, a căror afecțiune se sfârșea odată cu fiecare lecție. Hildebranda voia să deschidă larg ușile casei, să o învioreze, să aducă muzicanții și petardele și castelele din praf de pușcă ale tatălui său și să organizeze un bal mascat al cărui iureș să spulbere apatia verișoarei, dar și-a dat seama curând că planurile ei erau zadarnice, dintr-un motiv foarte simplu, nu avea cu cine să le pună în aplicare. În orice caz, ea a fost cea care a aruncat-o în vâltoarea vieții. Spre seară, după ce se terminau lecțiile de pictură, o lua la plimbare, pretextând că vrea să cunoască orașul. Fermina Dasa i-a arătat drumul pe care îl străbătea zi de zi împreună cu mătușa Escolastica, banca din parc unde Florentino Arisa o aștepta prefăcându-se că citește, străduțele pe unde o urmărea, ascunzătorile pentru scrisori, palatul lugubru ce adăpostise pe vremuri temnița Inchiziției, restaurat mai apoi și transformat în colegiul Intrarea Preacuratei în biserică, pe care ea îl ura din tot sufletul. Au urcat până la cimitirul săracilor, unde până nu de mult Florentino Arisa cânta la vioară, atent la direcția de unde bătea vântul, pentru ca ea să-l poată auzi din pat, și au zăbovit o clipă îmbrățișând cu privirea orașul istoric, acoperișurile sparte, zidurile măcinate de vreme, ruinele fortărețelor cotropite de bălării, noianul de insule din golf, cocioabele de pe malul Mlaștinilor, întregul ținut nemărginit al Caraibilor. De Crăciun s-au dus la slujba de la catedrală. Fermina s-a așezat pe banca de unde altădată putea auzi mai bine muzica tainică a lui Florentino Arisa și i-a arătat verișoarei locul exact în care, într-o noapte a idoma aceleia, îi zărise prima dată ochii înspăimântați. S-au aventurat singure până la porticul copiștilor, au cumpărat dulciuri, s-au amuzat în prăvălia cu hârtii multicolore, iar Fermina Dasa i-a arătat unde anume descoperise dintr-o dată că iubirea ei nu era decât un vis amăgitor. Nu-și dădea seama că fiecare pas făcut de acasă până la școală, fiecare loc din oraș, fiecare clipă din trecutul ei cel mai recent, nu păreau să existe decât prin harul lui Florentino Arisa. Hildebranda a încercat să-i amintească toate acestea, dar ea n-a vrut să admită, pentru că niciodată n-ar fi admis adevărul că iubirea lui Florentino Arisa era singurul lucru bun sau rău care i se întâmplase în viață. Nu de mult, un fotograf belgian își instalase studioul la etajul clădirii unde se afla porticul copiștilor și toți cei care aveau cu ce plăti au profitat de ocazie ca să-și facă o poză. Fermina și Hildebranda s-au numărat printre cei dintâi amatori, au scos din șifonier lucrurile Ferminei Sanchez și au împărțit rochiile cele mai elegante, umbreluțele de soare, pantofii de sărbătoare, pălăriile și s-au îmbrăcat ca niște cuconițe de la mijlocul veacului. Gala Placidia le-a ajutat să-și strângă corsetele, le-a învățat cum să se miște în armăturile de sârmă ale rochiei, să-și pună mănușile, să-și încheie botinele cu tocuri înalte. Hildebranda a ales o pălărie cu boruri mari și pene de struț care i-atârnau pe spate. Fermina și-a pus una ceva mai modernă, împodobită cu fructe din gips vopsit și flori de etamină. După ce s-au îmbrăcat, s-au amuzat privindu-se în oglindă, descoperind cât de mult semănau cu propriile lor bunici și au plecat fericite, moarte de râs, să-și facă fotografia vieții lor. Gala Placidia, care le-a privit din balcon cum traversau parcul sub umbreluțele deschise, abia ținându-se pe tocuri, ca niște bebeluși care învață să meargă cu țarcul pe rotile, le-a binecuvântat rugându-se să iasă bine în poze. În fața studioului domnea o însuflețire neobișnuită pentru că belgianul tocmai îl fotografia pe Benny Centeno, care, cu câteva zile în urmă, câștigase campionatul de box din Panama. Era în chiloți de sport, cu mănușile în mâini și coroana pe cap, dar nu reușea deloc să rămână în poziție de atac timp de un minut, ținându-și respirația ca să fie fotografiat, pentru că era destul să ridice pumnul și toți suporterii lui izbucneau în urale, iar el nu putea rezista tentației de a le face pe plac, etalându-și maestria. Când în sfârșit le-a venit rândul și celor două verișoare, cerul se înnorase, iar ploaia stătea să înceapă din clipă în clipă, dar ele s-au lăsat pudrate cu amidon și s-au sprijinit cu atâta naturalețe de o coloană de alabastru, încât au reușit să rămână nemișcate mai mult decât părea cu putință. A fost o fotografie eternă. Când Hildebranda a murit, aproape centenară, la ferma din localitatea Flores de Maria, exemplarul ei a fost găsit în șifonierul din dormitor, printre cearșafurile împăturite și parfumate, alături de resturile unei pansele, ascunse între filele unei scrisori decolorate de trecerea anilor. Fermina și-a păstrat fotografia pe prima pagină a unui album de familie, de unde a dispărut mult mai târziu, fără ca nimeni să știe când anume și cum, ajungând până la urmă, printr-o serie de întâmplări neverosimile, în mâinile lui Florentino Arisa, când amândoi trecuseră de mult pragul celor 60 de ani. Când Fermina și Hildebranda au ieșit din studioul belgianului, piața din fața porticului copiștilor gemea de lume. Uitaseră că aveau obrazul alb de amidon, buzele vopsite cu o pomadă de culoarea ciocolatei și că toaletele lor nu erau deloc potrivite nici pentru ora, nici pentru timpurile acelea. Strada le-a primit cu un val de zeflemele. Erau încolțite și nu știau cum să scape de batjocura mulțimii, când, prin învălmășeală, și-a croit drum landoul cu roibii aurii. Zeflemelele au încetat și grupurile ostile s-au îmbrăștiat. Hildebranda n-avea să uite toată viața imaginea bărbatului care s-a ivit pe scara trăsurii, jobenul lui de atlas, jiletca de brocart, gesturile calme, blândețea din priviri, prestanța lui. Deși nu-l mai văzuse până atunci, l-a recunoscut imediat. Fermina Dasa îi vorbise despre el mai degrabă întreacăt și fără pic de interes cu o lună înainte, într-o după-amiază când refuzase să treacă prin dreptul palatului marchizului de Casalduero pentru că landoul cu caii de aur era oprit în fața porții. Îi povestise cine era stăpânul și încercase să-i explice motivele antipatiei ei, fără a pomeni însă nimic de avansurile lui. Hildebranda uitase tot. Dar când l-a recunoscut în pragul trăsurii ca pe o apariție de basm, cu un picior pe pământ și altul pe scară, n-a înțeles motivele verișoarei. Vă rog să-mi faceți plăcerea și să urcați, le-a spus doctorul Juvenal Urbino, vă conduc oriunde doriți. Fermina Dasa a încercat să schițeze un gest de refuz, dar Hildebranda apucase deja să accepte. Doctorul Juvenal Urbino a coborât și, abia atingând-o cu vârful degetelor, a ajutat-o să urce în trăsură. Fermina n-a mai avut ce face și a urmat-o îmbujorată de rușine.